Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een student van het ROC in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Omdat dat besmettelijk is, heeft de GGD onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat 6 mensen in de omgeving van de student ook TBC hebben, maar niet de besmettelijke variant. De komende tijd worden nog meer mensen onderzocht. TBC is een infectieziekte die in de longen terecht kan komen. Niet iedereen die besmet wordt, wordt ook ziek. De student is inmiddels behandeld en is niet meer besmettelijk voor zijn omgeving. Tussen Amsterdam en Berlijn gaan hoge snelheidstreinen rijden. De Duitse spoorwegen hebben nieuwe treinen besteld bij de Spaanse fabrikant Talgo. Ze kunnen maximaal 230 km per uur en worden over 4 jaar geleverd. Met de nieuwe treinen kan de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn worden ingekort. De NS en staatssecretaris van Veldhoven zijn daar groot voorstander van. Nu duurt een rit van Amsterdam naar Berlijn zo'n 6,5 uur. Onder meer door een locomotiefwissel bij de grens. Hoe lang de nieuwe treinen erover gaan doen is nog niet bekend. Er is een verdachte aangehouden voor de spectaculaire bankroof in Antwerpen afgelopen weekend. Het gaat om een man uit Georgië met de Belgische nationaliteit. Hij moet vrijdag voor de rechter komen. De bankrovers waren via 2 tunnels bij de kluisjesruimte van de bank gekomen. Volgens Belgische media zijn 20 tot 30 kluisjes leeggeroofd. De politie denkt dat de kraak is gepleegd door 3 mannen. Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijk aan te pakken, zegt de rekenkamer Metropool Amsterdam. Het gaat onder meer om overlast van dronken toeristen en zwerfafval. Dat soort problemen krijgt te weinig aandacht, zegt de rekenkamer. Amsterdam zet in de wijken wel handhavers in, maar volgens de rekenkamer lukt het hen niet om de overlast structureel aan te pakken. Dat komt onder meer doordat de gemeente niet goed weet wat de kern is van de problemen in de wijken. Het weer, het is bewolkt. In de loop van de nacht regen in het westen en overdag in het hele land regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, welkom bij Focus. Fijn dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over hoe de Hedwiggepolder er over 15 jaar uitziet. De polder gaat namelijk op de schop en zal vollopen met water. Wat betekent dat voor het gebied en voor de natuur? Daarover straks een reportage. Maar eerst iets anders. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar de mensen die in mijn omgeving zwanger worden en kinderen krijgen lijken soms opeens wel een heel ander mens te worden. Maar veranderen mensen echt als ze kinderen krijgen? Vanavond in het televisieprogramma De Kennis van Nu zoeken Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen uit wat er gebeurt in de hersenen van prille ouders. Naam van de uitzending: Het Moederbrein. Een van de mensen die ook in de televisieuitzending zit vanavond en op dit moment bij mij in de uitzending in de radio is biopsycholoog Peter Bos van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de invloed van hormonen op jonge ouders. Hallo Peter. Hallo. Hi, en ik praat ook met Ines Kaal. Zij is researcher van deze aflevering van de Kennis van Nu. Hi Ines. Yes, hoi. Hi. Ga eerst even een fragmentje laten horen. Dat is een huilende baby. Ja, bij mij krijg ik daar nogal een beetje geïrriteerde gevoelens van. ik weet niet hoe dat bij jou zit, Peter. Ja, heel vervelend. Echt vreselijk. Ja, dat is, ik hou er niet van. Ik kan er moeilijk naar luisteren. Ja, dat hebben denk ik meer mensen. Ja, en het is ook, ik denk, dat werkt ook net zo goed als je wel of geen kinderen hebt. Kijk, het is natuurlijk alom bekend dat een grote irritatie, ergernis van mensen is in vliegtuigen en dat soort dingen is. Hè? De huilende baby die ook in het vliegtuig zit. Mm-hmm. Maar als ouder heb je natuurlijk ook nog eens de ervaring van hoe het kan zijn om dan een paar uur met zo'n huilend kind op de arm te lopen. Dus ik weet niet, wordt het ook niet beter van, denk ik. Nee, het is dus niet dat je kinderen krijgt en dan opeens enorm warme gevoelens krijgt bij dit geluid. Nee, bij dit geluid zul je nooit heel snel warme gevoelens hebben. Je kunt wel gevoelens krijgen, niet per se warmte, maar wel dat je er wat mee wilt doen. En dat is wel een verschil met tussen ouders en niet-ouders. Ouders die weten natuurlijk van, er helpt een kind, er moet wat gebeuren. Terwijl iemand zonder kinderen eerder geneigd zal zijn, haal dat kind hier weg. Zal een ouder wel eerder geneigd om te zeggen, kom hier met dat kind, want dat moet getroost worden, of dat moet eten, of dat soort dingen. Dus het is wel dat is het verschil eerder. Ja, en Ines, wat doet het bij jou? Heb jij ook kinderen? Nee, ik niet. Dus ik vond het inderdaad een behoorlijk vervelend gevoel. Ja. Maar wat ik inderdaad... Ik heb met veel mensen gesproken voor de uitzending. Heel veel ook met mensen die wel kinderen hebben. En dat is echt het verschil wat ze aangeven. Als zij wel kinderen hebben en ze horen gehuil... dan moesten ze zichzelf gewoon bedwingen om niet op dat kind af te rennen. Omdat het sociaal gezien eigenlijk gewoon niet kan... om naar een wildvreemd kind te gaan. Terwijl de eigen ouders er wel zijn. Ja, ik heb het eerst één keer in mijn leven per ongeluk gedaan. En dat werd me ook niet in dank afgenomen door die ouders. Het was een paar ouders die zaten te vissen tegenover mijn huis. En dat kind was doodmoe en dat bleef maar huilen. En die was gewoon heel erg moe. En toen ben ik op een gegeven moment naar het water gelopen. En toen heb ik geroepen van, kunt u alsjeblieft uw kind naar bed brengen? Want ze is gewoon heel erg moe. En, dat stellen mensen niet op prijs. Nee. Ja, ik vind het wel een geruststellend idee dat... Zeg maar, ook al heb ik nu niet die drang om te gaan zorgen dat dat dan wel gaat komen. Dat ik dan nog wel een goede moeder kan worden. Zeker, ja, daar hoef je niet druk om te maken hoor. Nee, want het is een soort van hormonenexplosie, ook al tijdens de zwangerschappen. Wat gebeurt er met hormonen als je een kind krijgt? Sowieso voor de moeder, als je kijkt naar de hele zwangerschap. Dan je maakt als vrouw in je hele leven nooit zoveel... hormonale veranderingen mee als tijdens die zwangerschap. Want die hormonen die worden zo ontzettend hoog. Dat is echt buiten proportie. En direct na de bevalling, dan een aantal van die hormonen gaan dan gelijk weer terug naar wat ze voor de zwangerschap geweest zijn. Dus dat is een hele heftige overgang. Maar een aantal van die hormonen, die blijven ook hoog. En dat zijn hormonen als oxytocine, prolactine. En die zorgen dus onder andere voor de belangrijk voor de borstvoeding en dat soort dingen. Maar die zorgen er dus ook voor dat die moeder-kindbinding op gang komt. Mm-hmm. Ines, de uitzending heet het Moederbrein. Waarom besloten jullie daar een aflevering over te maken? Dat was vanwege een onderzoek wat een paar jaar geleden is uitgevoerd van Elseline Hoeksema. En zij vond bij moeders breinveranderingen. Die voor lange tijd blijven. Dus een moeder heeft een ander brein dan iemand die geen kinderen heeft. En dat is ook vrij logisch. Dat merkten we ook van tuurlijk. Je draagt 9 maanden een kind bij je. Een bevalling, borstvoeding. Dat doet ontzettend veel met het lichaam van de moeder. En dat waren behoorlijk robuuste resultaten. Dus daarom wilden wij daar graag iets over maken. En gaandeweg kwamen wij er ook achter van... die bevalling en zo'n zwangerschap doet heel veel met het brein. Maar het zorgen voor een kind ook. En dat gaf wel een hele interessante wending. Van het is niet alleen de moeder, ook vaders of adoptieouders... of andere mensen, die worden zo voorbereid op het zorgen voor een kind... op het moment dat je daar veel mee omgaat. Het is niet alleen die hormoonverandering van die zwangerschap... maar ook als je heel veel met het kind omgaat. Ja. En dat is waar Peter heel veel... Want hoe werkt dat dan, Peter? Ja, het is, wat Ines zegt, dat klopt helemaal. Het is inderdaad rondom die bevalling... dan heb je natuurlijk de moeder biologisch gezien... en is er gewoon een hele hoop aan de gang in het lichaam... wat vooral zorgt voor die bevalling en die borstvoeding. Maar het... hechten van de moeder aan het kind en het willen zorgen voor een moeder en kind, dat is niet zoals bij veel knaagdieren dat het allemaal hormonaal bepaald is bij mensen. We zijn daar veel flexibeler in. En dat betekent dus ook dat we als niet-moeder net zo goed voor kinderen kunnen zorgen en dat ook bij ons vervolgens hormonale veranderingen optreden als we voor die kinderen gaan zorgen. Ook waardoor we ook binding kunnen krijgen. Dus ook bij mannen, ook bij vaders? Net zo goed bij vaders, ja. Want het is veel meer de bezigheid van het zorgen voor het kind. Dat heeft dat kan een invloed hebben. Dus misschien staan vaders direct na de bevalling wel nog even 1-0 achter. Omdat ze niet die hele situatie van de bevalling zo hebben doorgemaakt. En wij hebben als vaders, we kunnen geen borstvoeding geven. Dus we kunnen niet... profiteren van die van die hormonen die een rol spelen bij borstvoeding. Maar goed, dat betekent niet dat wij geen oxytocine en prolactine kunnen aanmaken terwijl we voor onze kinderen zorgen. Dat wordt dus ook echt daadwerkelijk meer hoe meer je met je kind tijd doorbrengt. Ja, en ook als jij luistert naar een huilende baby, dan gaan die hormonen ook omhoog om te zorgen dat je er wat mee doet. Maar als jij zorgt voor je kind, als jij aan het spelen bent met je kind, dan kun je ook hormonale veranderingen meten bij vaders, net zo goed. En we hebben ook een experimentje gedaan met Diederik. Dat sluit hij misschien wel leuk op aan. Want Diederik is zelf nog geen vader. Maar Peter heeft hem opgezadeld met een behoorlijk levensechte pop. Die het op het kruisje zette. En zelfs bij Diederik meten we veranderende hormonen. We zagen een flink sterke, onder andere stresshormonen. Maar ook testosteron. Die gingen sterk omhoog toen Diederik met de pop bezig was. Ja, want jullie hebben hem gewoon een pop gegeven die heel hard huilde. Ja, en die stopte ook niet meer. En die reageerde ook niet op wat Diederik deed. Dus het was eigenlijk een soort marteling. Kon je dan uiteindelijk achteraf zien in de hormonen van Diederik dat er iets veranderde? Ja, we hebben hem vooraf en daarna hebben we hem in een speeksel afgenomen. En in dat speeksel kunnen we hormonen meten. En dan zie je dan bijvoorbeeld, wat zie je dan? We hebben in dit specifieke voorval met Diederik hebben gekeken dus naar cortisol en testosteron. En dan zien we dat vooral cortisol, en wat een hormoon wat gerelateerd is aan stress, gevoeligheid voor stress, zien we dat dat heel sterk omhoog gaat als hij met de baby rondloopt. Maar dat het na een tijdje ook weer teruggaat naar hoe het daarvoor was. En ook bij testosteron zien we dat het omhoog gaat als hij met de baby bezig is. En dat gaat daarna ook weer terug. En dat is eigenlijk een patroon wat we ook zien bij vaders. Als die in dezelfde situatie zitten, dan zien we vergelijkbare effecten. We hebben in eerder onderzoek, wat we in samenwerking met de Universiteit Nijmegen hebben gedaan, hebben we laten zien dat die cortisol, dus het stresshormoon, zeg maar, wel samenhangt met hoe gevoelig vaders zijn naar hun eigen kind. Dus het zegt wel iets over hoe goed je bent in het zorgen voor je kinderen. Dat verschilt dus wel echt per persoon. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, omdat moeders natuurlijk veel meer zwangerschapsverlof hebben dan vaders, dat daar ook wel een verschil ontstaat in de zorg, behoeften van vaders en moeders. Ja, ik denk dat dat op dit moment best wel scheef verdeeld is. En dat is heel erg jammer. Kijk, als je een kind krijgt, zelfs al ben je heel erg goed voorbereid, het is toch een spannende en ook best wel stressvolle ervaring. En als je dan ook nog eens dat moet gaan combineren met je werk, dan is het heel erg moeilijk om dat ten eerste te doen en daarbij stress te vermijden. Dat is bijna niet mogelijk. Terwijl we weten dat die stress het niet beter maakt en het niet makkelijker maakt om zowel voor je partner, maar ook voor je kind te zorgen. Dus het zou, om die stress te voorkomen, zou het beter zijn om mensen daar veel meer tijd te geven. En al is het maar om ze te laten oefenen. Want dat helpt natuurlijk ook. Ervaring maakt je veel beter om te gaan met zo'n hummeltje. Ja. Yep. Oh, precies. Ja, dat is inderdaad het belangrijkste van hoe ga je met het kind om en hoeveel. Het is dus vanuit dat verlof is het normaal dat een moeder dus eigenlijk meer met een kind omgaat dan met een vader. Terwijl, ja, Peter net al, een vader zit eigenlijk 1-0 achter, want die heeft het kind niet bij zich gedragen. Die zou misschien juist veel meer moeten zorgen. En er is ook heel leuk onderzoek geweest in Israël dat ook naar homostellen keek. Uh-huh. En het geslacht maakte dus niet per se heel veel uit, maar gewoon wie de primaire zorg op zich nam. Daar zagen we vergelijkbare veranderingen dan met een moeder die vaak de primaire zorg op zich neemt. Dat is wel interessant. Dat dus ook een homostel daar verschillen in laat zien. Ja, ja, ook daar is er blijkbaar een primaire zorger. Ja, ja. Ja, dat is precies. Het is meer het is niet zozeer de sekse van de persoon in dat geval. Maar het is meer zijn rol in het zorgen die bepalend is voor hoe het brein reageert op die baby's. Dus dat laat ook dus zien dat we dus als mensen gewoon aardig flexibel zijn in hoe we voor kinderen kunnen zorgen. En ja, dat zouden we moeten gebruiken. Maar ja, dat gebeurt zeker nog niet optimaal op dit moment. Nog heel even terug naar dat veranderde moederbrein van het onderzoek naar van Elseline Hoeksma. Mm-hmm. Is dat dan dat brein permanent verandert? Of draait dat zich weer terug op een gegeven moment? Elseline heeft moeders in een scanner bekeken voordat ze zwanger werden. Vlak na de bevalling en 2 jaar na de bevalling. En 2 jaar na de bevalling zag ze nog steeds de veranderingen. Dus blijvend is lastig zeggen. In ieder geval tot 2 jaar na de bevalling zag zij toch die breinveranderingen. En ze is nu bezig met een vervolgstudie om. Want ze had vooral anatomische scans. Dus ze zag dat de structuur van het brein anders was. Maar of die functies ook anders waren, dat is lastig te zeggen. En ze is dat nu nog verder aan het bekijken. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als de vrouwen die een paar jaar geleden meededen, dat die straks nog een keer in de scanner gaan. Dat we nog verder kunnen vergelijken. Ja, interessant. Ja. En wat bij dat onderzoek van Eline Huxma natuurlijk een grote vraag is, dat zijn hele belangrijke en interessante bevindingen. En de grote vraag is natuurlijk, die veranderingen in die hersenen, worden die vooral veroorzaakt door de zorgende rol die die moeders hebben, of door het feit dat ze een bevalling doorgemaakt hebben? En dat kan dat onderzoek natuurlijk nu nog niet beantwoorden, maar dat is zeker iets waar in de toekomst naar gekeken kan worden. Ja, dat is zeker ook wel interessant voor jouw eigen onderzoek om te weten. Ja, zeker, ja. Heb je zelf kinderen, Peter? Ja, drie zelfs. Drie. En, ja, dus ik ben door de wol geverfd met huilen. Ben je veranderd? Ja, ik ben zeker wel veranderd. Maar kijk, ik ben als ik daar, dat is mijn persoonlijke ervaring. En als wetenschapper mag ik daar natuurlijk niet te veel varen. Want dat is een N-1 studie noemen we dat. Eén observatie is geen observatie. Maar desalniettemin weet ik uit mijn persoonlijke ervaring is zeker dat ik wel veranderd ben. Als ik alleen al kijk naar het verschil tussen toen ik voor het eerst vader werd en nu ik onlangs een derde kind gekregen heb, alleen in de omgang met het kind al, merk je gewoon dat je staat daar heel anders in. Dus die ervaring van het weten hoe je moet zorgen voor een kind en weten hoe dat voelt en hoe dat gaat, dat verandert al een hele hoop. Dus ervaring doet een hoop, dus dat zeker. In jouw onderzoek werk je dus vooral met poppen? Huilen. Nou ja, zelfs ook nog zonder poppen. Dus we bieden ook soms gewoon alleen plaatjes van kinderen aan, omdat wij willen weten van hoe reageren, hoe verschillen mensen in hun reacties op signalen van kinderen. Om te weten wat maakt nou dat iemand zorgzaam is of niet zorgzaam is. Maar in dit geval waren het poppen inderdaad, ja. Die poppen waren overigens niet bedoeld voor dit soort onderzoek. Dat is ook nog wel een leuk verhaal. Ja, dat is zeker een leuk verhaal. Ja, nee, dat komt heel ergens uit een hele andere hoek. Die waren ooit bedacht om tienerzwangerschappen te voorkomen. En dus daar worden ze ook veel op scholen voor ingezet. Nou zijn er dus inderdaad recentelijk een paar grote studies gedaan naar de effectiviteit van het voorkomen van tienerzwangerschappen, waarbij ze die poppen hebben gebruikt. En de eerste bevindingen in die studies, twee onafhankelijke studies, laten zien dat in de groep die met die pop heeft gewerkt, er meer zwangerschappen komen. Okay. Dus dat is voor de bedenkers van die poppen heel slecht nieuws. Ik vind dat zelf heel erg positief. Want ik denk dat betekent dat zorgen voor kinderen iets is wat je prima kan oefenen en kan leren. En waar je beter in kan worden. Dus volgens mij hebben die meiden die zwanger zijn geworden na het poep, die hebben gewoon geoefend en die hebben gezien, zie je, dit is best wel iets wat ik kan. En dat hoeft niet per se slecht te zijn. En misschien was dat moederbrein al daardoor zeg maar geactiveerd. Interessant om te weten. Interessante hypothese. Cool. Je zei net, testosteron gaat juist omhoog als het kind huilt. Maar ik dacht juist, testosteron is misschien niet zo'n hormoon om zeg maar goed voor een kind te kunnen zorgen. Of... Nee, dat is inderdaad, die aanname klopt ook wel een beetje. Het lijkt niet handig te zijn om hoog testosteron te hebben bij het zorgen voor kinderen. Alleen testosteron is ook een hormoon wat heel belangrijk is in het omgaan met dreiging, in het beschermen en in het omgaan met gevaarlijke situaties, dat soort dingen. Dus het is een hormoon wat helpt bij reactief reageren. Dus stel je voor dat een kind huilt, dat betekent ook dat er iets moet veranderen. En het kan zijn dat dat kind huilt, je weet niet om welke reden dat is, maar het zal altijd actie van de ouder vereisen. En dan is misschien een hormoon als testosteron juist heel erg handig. Als het kind huilt omdat het in gevaar is, ja, dan moet je daar adequaat mee omgaan. Want een kind is te waardevol om te riskeren. Dus in dat opzicht is het misschien niet zo gek, als het maar niet chronisch te hoog blijft. Want dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja, oké. Dus nou goed, dat heeft in ieder geval ook nut. Zeker. Vanavond dus uitzending van de Kennis van Nu. Hoe laat ook weer, Ines? 10:30. 10:30, over het moederbrein. En daar zit jij ook in, hè, Peter? Ja, nou, het schijnt. Dus dan kunnen we jou ook zien, in plaats van alleen al horen. Ja, zonder kinderen. Maar... zonder kinderen. Super interessant. En genoeg gehuil in de uitzending, hoor. Dat wel, ja, okay. Dat wel. Nou, ik ben benieuwd wat voor reacties dat allemaal bij mensen opbrengt. Maar ik ga in ieder geval kijken. Bedankt, Ines Kaal, van de Kennis van Nu. En Peter Bos van de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door, and it isn't right. We never met before, but then if I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in. I'd gather everyone together for a day. And when we gathered, our paths bottoms out that day. Beautiful people, then you'll never be alone. People, you ride the same subway as I do every morning. That's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction that you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here. Now I make a vow that sometime, somehow, deze Amerikaanse zangeres met de naam Melanie stond op de allereerste editie van Pinkpop in 1970. Je hoorde haar nummer Beautiful People van een jaar eerder uit 1969. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. De Industria 2000 is een lantaarnpaal die vanaf de jaren 60 in Nederland is neergezet. Je kent hem wel, het is een onopvallende lantaarnpaal, maar er zitten grootse theorieën achter. In de podcast Ongesigneerd verdiepte radiomakers Tjitske Musche en Laura Stek zich in het alledaagse design. Dit keer dus de lantaarnpaal. Tjitske, heb je wel eens goed naar de lantaarnpalen in je straat gekeken? Nee. Zou je niet weten hoe die eruit zien? Want ze zijn er wel. Volgens mij heb je maar één soort lantaarnpaal, toch? En welke paal heb jij dan in je hoofd? Ja, hoe omschrijf je een lantaarnpaal? Een beetje met zo'n snoepje erop. Vroeger had je lollies. Zo'n schuimige lolly. Beetje een ufo-vorm. En heb je je dan ook wel eens afgevraagd wie dat heeft gemaakt? Of dat er überhaupt iemand is geweest die die paal heeft ontworpen? Nee, daar heb ik echt nooit over nagedacht. Ik denk gewoon, ze hebben gedacht, er moet een lantaarnpaal komen vanuit de gemeente. Dus we maken maar wat. Oneerbiedig. Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Ik had nog nooit bewust stilgestaan bij onze Nederlandse straatinrichting. De prullenbak, de brievenbus, de tegels en de stoepranden, die waren er gewoon. Tenzij ik me ergens aan stoorde, zoals zo'n irritante afzetkogel die me belemmerde door te fietsen. Of de nieuwe trots van de snackbar onder mij. Het levensgrote ijsje waar ik dan opeens omheen moest manoeuvreren. Verder kon het me allemaal verdomd weinig schelen. Sorry prullenbak, sorry boomrooster. Maar dat veranderde. Met een boek. Heb ik dat toen aan jou gegeven? Op mijn verjaardag kreeg ik van Eefje het fotoboek Uit voorraad leverbaar. Daarin staan foto's van centrale pleinen en straten in tientallen middelgrote steden in Nederland. Zoals Hellevoetsluis, Valkenswaard, Deurne en Nieuw-Vennep. Loop je al warm? Ik dacht, dat kun jij wel waarderen. De kneuterigheid van Nederland, de lelijkheid en tegelijkertijd ook de schoonheid van dit soort eenvormigheid die je overal terugvindt. De schoonheid? Ja, dat is ook wel mooi. Ergens. Laten we voor meer uitleg naar de maker van het boek. Fotograaf Hans van der Meer. Deze afvalbak, die kom je natuurlijk heel vaak tegen. Dit is waarschijnlijk een van de goedkoopste. Hij nam de foto's vanaf een keukentrapje om een goed overzicht te krijgen. En vanaf dat trapje zag hij op die straten en pleinen onopvallende details die Nederland juist zo typeren. Normaal gesproken, als jij gaat pinnen, je bent altijd onderweg. Je let niet op hoe die pinautomaat in die muur is terechtgekomen. En ik doe dat wel. Dat je denkt, verrek, dat is mij nooit opgevallen. In eerste instantie klinkt dit als een ultiem saai project. Want wat is er lelijker dan het winkelcentrum van Vianen? Met een opleukfontein, een gezelschapsbankje, een ING-automaat en de volgende bekende reeks in willekeurige volgorde. Gewoon bij Albert Heijn. Bestellen kan in elke winkel, op blokker.nl of kom bij een van de speciale. Steeds verrassend, altijd voordelig. Echt HEMA. Het zijn ook geen beelden waar je nou direct heel vrolijk van wordt. Gelukkig ziet Hans dat heel anders. Soms heeft het ook iets heel ontroerends. Doordat er een poging gedaan wordt om er iets van te maken. Ik krijg nog niet echt tranen in mijn ogen. Maar wat niet is, kan nog komen. Hans maakte het boek niet zomaar. Hij kreeg de opdracht om door middel van fotografie aan te tonen wat er de afgelopen 30 jaar is veranderd in Nederland. En die veranderingen zijn groot. Vroeger ontstonden de dingen wat meer organisch. Dan heb ik het niet over natuurlijk architectuur zoals Berlage en steden waar echt een plan op is losgelaten. Maar juist dit soort plaatsen, daar speelde toeval een rol. Tot een paar decennia terug. Toen de woordjes identiteit, concept en look and feel opkwamen. En die heerlijke city slogans natuurlijk. Zoals zin in Zevenaar, zoom in op Zutphen en met stip op nummer 1, doe het in Dronten. De gemeente Raalte moet ook na gaan denken over wie zij zijn als gemeente Raalte. En dan, wat er dan gebeurt is interessant, want dan komt er dus een hele industrie op gang. Die slim inspeelt op die identiteitsvraag van al die verschillende gemeentes. Het assortiment op het gebied van straatmeubilair, tegels en bakstenen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Metselen met dunne voeg was nooit zo gemakkelijk en voordelig dankzij deze nieuwe gevelsteen met de homogene look van gelijmd metselwerk. Hier zou je voor de grap moeten tellen hoeveel soorten straat- en gevelstenen je ziet. Ik heb ze een keer geteld, het zijn er meer dan 20. Je zou zeggen dat al die keuzes een enorme diversiteit opleveren. Maar dat is dus juist niet het geval. Want een massa-industrie maakt vooral producten die een grote groep aanspreekt. De ver-IKEA-isering van de buitenruimte. Bovendien sluiten de meeste gemeentes uiteindelijk toch compromissen. En in combinatie met die grote ketens die hun eigen vormgeving meebrengen, krijg je dus eenvormigheid. Het tegenovergestelde van die gewilde eigen identiteit. Dat is de paradox. Tricks, tricks, we want tricks. Hans van der Meer deed ook een catalogus bij zijn boek. Om te laten zien dat alles wat we om ons heen zien gewoon als onderbroeken of vliestruien uit de Neckerman of de Weekamp te bestellen is. De Argo Plus, de Falco Ultimo of de Articlean. Dat zijn dus de prullenbakken. Deze heeft niet eens een naam, die heet gewoon afvalbak. Gelukkig heeft hij wel een bestelnummer. 33051.000. Net als de Smeraldo, de Iglo Hero en de Apropos. Respectievelijk een plantenbak, een glascontainer en een fietsenrek. Ik ging steeds meer houden van dat straatmeubilair, omdat ik wist, het werden mijn vrienden, omdat ik wist hoe ze heten. Oh, daar heb je dat paaltje. Hans heeft dus veel vrienden op straat. Maar voor één specifiek straatmeubelstuk koestert hij echte liefde. Deze, dit is hem. Zie je dat? Het is een onopvallende dame. De lantaarnpaal met de kegelvormige kop. De Industria 2000, ja, dat is hem. Dat is de paal die Tjitske in het begin beschreef. Hij wordt ook wel de paaltop of de kegelkoparmatuur genoemd. Er staat heel Nederland vol mee. Die staat ook op jouw foto's, volgens mij. Toch, Laura? Ik zou het echt niet weten. Maar jawel hoor, op een van de eerste foto's is het al raak. Ik zit als een vettige kleuter in een te krap geel broekpak op een trapje. En naast mij de paal. Als je een foto ziet van jezelf als kind, dan is het niet zo eens het feit dat je daar zelf op staat, waar je van onder de indruk bent. Het is die wereld om je heen van die voorwerpen die zo ongelooflijk veranderd is. De Industria 2000 maakte sluipenderwijs al heel lang deel uit van mijn leven. Je herinnert je allemaal dat je woonde ergens en je liep er 's avonds, je kwam ook al laat thuis. Dan was het dus verlicht. Hey, wie is dit? Friso Kramer, dat is de ontwerper van de Industria 2000. Juist, Friso Kramer. Nu 92 jaar oud en een van de grootste ontwerpers van Nederland. Door kenners wordt hij zelfs geplaatst in het rijtje van Rietveld, Berlage en... Het begint met een M. Mondriaan. Nou, als je dus daartussen mag geplaatst worden, dan denk je... niet gek. En dat terwijl weinig mensen aan een ontwerpersignatuur denken bij deze paal. Zoals Tjitske zei... Nee, daar heb ik echt nooit over nagedacht. De paal blijkt een van de eerste massastraatproducten van Nederland te zijn. Misschien wel het meest onopvallende oermodel. Kijk, daar staan ze, de lampen. Vanaf 1960 is hij overal in Nederland door gemeentes aangekocht en neergezet. Daarna zijn er ook reproducties gemaakt. Geen goede, vindt Kramer. Maar inmiddels heeft hij de rechten beter geregeld en is er een nieuwe variant op de markt. De Friso Kramer LED. De paal blijft dus actueel. Ja. Dag. Ik tref hem bij Museum het Schip, in mijn eigen Sparnammerbuurt. Daar staan nog oude lantaarnpalen tentoongesteld in de rijk versierde Amsterdamse schoolstijl. Prachtige palen. Althans, dat vind ik. Zie je dat lampje branden? Dat is van een miserigheid, dat wil je niet weten, gewoon. Dat is er ook eentje van mijn vader. Friso's commentaar gaat over de lantaarnpalen die zijn vader Piet Kramer nog heeft ontworpen. Als een van de bekendste architecten en ontwerpers van de Amsterdamse school. Kijk nou, dat ongelukkige ding daar aangesloten. Dat hangt er alles om nul, hangt het erbij. Dan is het effect van die lantaarn is dus nihil. Dat kan je tegenwoordig niet meer hebben. Zoon Kramer heeft dus een heel andere visie op het ontwerpen van straatmeubilair dan zijn vader. Bij het ontwerpen moet je je ontzettend in bedwang houden om niet door te gaan met iets te maken waarvan je zegt van... Goh, wat leuk, wat is dat mooi. Dat is niet mijn werk. Kijk, die versiering erachter, dat is dus niet tijdloos. Friso Kramer wil dus iets louter functioneels en praktisch maken. Maar zijn dat niet een beetje lage doelen die hij zichzelf als ontwerper stelt? Kramer vindt van niet. Het is namelijk zo moeilijk om iets te maken wat niet een of ander grens vertoont, waardoor ik afgeleid word. Ik wil niet afgeleid worden. Maar misschien wil ik juist wel afgeleid worden in de dagelijkse sleur van het leven. Toch raak ik wel geïnteresseerd in zijn visie. En dat van die lage verwachtingen blijkt niet te kloppen. Hij stelt juist extreem hoge eisen aan een ontwerp. Moet je voor de grap even een beetje aanschuiven. Dat blijkt bijvoorbeeld als Kramer de stoel waarop hij zit kritisch bekijkt. Dat is helemaal fout. Hij wint zich er zo over op omdat hij veel verder dan ik doordenkt over de mogelijke consequenties van deze iets wat onhandige stoel. Je moet niet uitrekenen wat de druk van dit achtervlak tegen mijn rug En die druk zorgt er weer voor dat hij niet goed kan werken. En als hij niet goed kan werken, dan verdient hij uiteindelijk minder geld. Dus omgekeerd, als hij een goede ondersteunende stoel heeft, dan stimuleert hem dat in zijn werken en uiteindelijk ook in zijn loopbaan. Dat betekent dus dat als ik dus me verder mag ontwikkelen, word ik tenslotte ook directeur. Om kort te gaan, één enkele stoel kan ervoor zorgen dat ik een betere carrière krijg. Dat radicale denken over design betrekt hij ook op zijn lantaarnpaal. Wat is nou het doel van je te bemoeien met iemands leven? Voor hem gaat het over mensenlevens. Levens die voor een groot deel op straat worden geleefd. Als daar mensen kuieren, verdriet hebben, gaan trouwen, die worden als het ware op de meest milde wijze tijdens het lopen bijgelicht. En als we bijgelicht worden, kunnen we beter denken. Als het heel goed ontworpen is, krijgen ze de gelegenheid om hun gedachten, hun gevoel op een hoger niveau te tillen. Want het kan. De industria draagt in zekere zin dus bij aan mijn geestelijke ontwikkeling, zegt Kramer. Ik kom thuis en zet mijn fiets tegen een paal. Ik kijk naar boven. De industria blijkt zelfs voor mijn huidige raam te staan, tegenover vriend Falco de prullenbak. Mooier vind ik hem misschien niet, maar ik geloof dat ik de liefde van Hans van der Meer toch iets beter begrijp. Je hoorde Tjitske Musche en Laura Stek in de podcast Ongesigneerd van de VPRO. Nu muziek, niet over het licht van de lantaarnpaal, maar over neonverlichting, die volgens deze band de stad zelfs in de koudste nachten warm maakt. Neon Rainbow van de Amerikaanse band The Box Tops uit 1967. Feels like

NPO Radio 1.